Lad hver dag blive en dag fyldt med lykke. Lad hver dag blive helt fyldt med sang. Og lad ønskerne vokse mod himlen, så vi har noget at mindes en gang. Lad hver dag blive helt fyldt med venskab. Der bliver glæde og sår, medens tiden den går. Om en ting jeg beder, at lykken du ser, så kærlighed følger, hvad end der sker. Giv at hver dag bliver god hele året. Giver godhed i stedet for had.